deel 2, hoofdstuk 34 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. 34e hoofdstuk, Het Vonnis. De nacht was stormachtig en stikdonker, zware wolken doorkliefden het zwerk, het licht der sterren omnevelde. De maan ging niet eer dan te middernacht op. Bij wijlen zag men, bij het licht der bliksemstralen, die aan de kimmen schitterden, de weg wit en eenzaam voor zich heen kronkelen. Vervolgens, nadat het bliksemvuur was uitgedoofd, keerde alles in de duisternis terug. Onophoudelijk riep Athos d'Artagnan, die steeds vooruit was, in het gelid der kleine bende terug, en dwong hem op zijn plaats te blijven, die hij echter een ogenblik daarna weder verliet. Slechts één gedachte, die van vooruit te komen, bezielde hem, en hij was steeds voor. Men reed in het stilte het dorpje Vestubert door, waar de gewonde knecht was gebleven. Vervolgens ging men langs het dorpje Richebourg. Te Herlier gekomen sloeg Planchet, die de troep tot gids verstrekte, linksom. Menigmaal had door de winter, Porthos of Aramis, beproefd een gesprek met de man met de rode mantel aan te knopen, maar op elke vraag die men hem deed, boog hij zich zonder te antwoorden. De reizigers begrepen hieruit dat er enige reden bestond die de onbekende tot zwijgen noopte, en ze hielden op met hem toe te spreken. Intussen breidde zich het onweer uit. De bliksems volgden elkander snel, de donder begon te rollen en de wind, voorloper van een orkaan, floot door de pluimen en het hoofdhaar der ruiters. De bende zette zich in volle draf. Een weinig voorbij Fromel barstte de storm los. Men sloeg de mantels om. Nog 3 uur moesten er worden afgelegd, gedurende welke de regen stroomsgewijze nederviel. D'Artagnan had zijn hoed afgezet en zijn mantel niet omgeslagen, want hij vond het vermaak in het water langs zijn gloeiend voorhoofd en zijn van koortsachtige rillingen bevend lichaam te laten druipen. Op het ogenblik dat de kleine troep Goscow voorbij was en het posthuis zou bereiken, maakte een man, die onder een boom een schuilplaats had gezocht, zich als van de stam los, met welke hij in de duisternis slechts één geheel scheen te vormen, en naderde, tot op het midden van de weg, de vinger op de mond leggende. Athos herkende Grimaud. "Wat is er?" riep D'Artagnan. "Zou zij Armentières verlaten hebben?" Grimaud maakte met het hoofd een bevestigend gebaar. D'Artagnan knarste tanden van woede. "Stil, D'Artagnan," zei de Athos. "Ik ben het, die zich met alles heeft belast. Mij behoort het dus Grimaud te ondervragen." "Waar is zij?" vroeg Athos. Grimaud strekte de hand uit in de richting van de Lys. "Ver van hier?" vroeg Athos. Grimaud vertoonde aan zijn meester zijn gebogen wijsvinger. "Alleen?" vroeg Athos. Grimaud knikte van ja. "Mijn heren," zei de Athos, "zij is op een half uur afstands van hier, in de richting der rivier." "Het is wel," zei de D'Artagnan. "Geleid ons, Grimaud." Grimaud ging het land over en strekte de troep tot wegwijzer. Op ongeveer 500 schreden verder kwam men bij een beek die men doorwaadde. Bij het schijnsel van een weerlicht zag men het dorpje Esquiem voor zich. "Is het daar?" vroeg D'Artagnan. Grimaud schudde ontkennend het hoofd. "Stil toch," zei de Athos, en de troep vervolgde zijn weg. Een nieuwe bliksemstraal schitterde. Grimaud strekte de arm uit, en bij het blauwachtige licht van de vuurslag onderscheidde men een klein, alleenstaand huisje aan de oever der rivier op 100 schreden afstands van een overzetpont. Een venster was verlicht. "We zijn er," zei de Athos. Op dat ogenblik richtte zich een man uit een sloot overeind. Het was Mousqueton. Hij wees met de vinger het verlichte venster aan. "Daar is zij," zeide hij. "Het bazijn?" vroeg Athos. "Terwijl ik het venster bewaakte, bewaakte hij de deur." "Goed," zei de Athos, "ge zijt allen trouwe dienaars." Athos sprong van zijn paard, de teugels aan Grimaud gevende, en naderde toen het venster, na aan de overigen van de troep een teken te hebben gegeven, zich naar de zijde der deur te begeven. Het kleine huisje was omringd door een bloeiende heg van 2 of 3 voet hoog. Athos sprong de heg over, bereikte het venster, dat door geen luiken gesloten was, maar waarvoor de ondergordijnen zorgvuldig dichtgeschoven waren. Hij klom op de stenen rand van het venster, ten einde over het gordijn te kunnen zien. Bij het schijnsel in een lamp zag hij een in een donkerkleurige mantel gehulde vrouw bij een uitgaand vuur op een bankje zittende. Zij leunde met haar ellebogen op een ellendige tafel en liet haar hoofd in beide ivoorwitte handen rusten. Men kon haar gezicht niet zien, echter zweefde een onheilspellende glimlach op de lippen van Athos. Er was geen twijfel meer. Zij was het wel, die hij zocht. Op dat ogenblik hinnikte een paard. Milady richtte het hoofd op, zag het bleke gelaat van Athos tegen de glazen gedrukt en slaakte een gil. Athos, begrijpende dat hij erkend was, stiet met zijn knie en hand het venster open en de glasruiten stuk, en, als het beeld ter wraak, sprong hij in de kamer. Milady snelde naar de deur en opende die. Doch, nog bleker, nog dreigender dan Athos, stond D'Artagnan ervoor. Milady deinsde gillende achteruit. D'Artagnan, in de mening dat haar enig middel ter ontvluchting overbleef, en vrezende dat ze hem mocht ontsnappen, haalde een pistool uit zijn gordel, maar Athos verhief de hand en zeide, "Berg dat wapen, D'Artagnan. Deze vrouw moet geoordeeld en niet vermoord worden. Wacht nog een ogenblik en gij zult voldaan zijn. Treed binnen, heren." D'Artagnan gehoorzaamde, want Athos, met zijn plechtige stem en gebiedende blik, scheen een afgezant des hemels te zijn. Achter D'Artagnan traden Porthos, Aramis, Lord de Winter en de man met de rode mantel binnen. De vier knechts bewaakten het venster en de deur. Milady was op haar bankje neergevallen en strekte de handen uit, als om deze vreselijke verschijning te bezweren. Haar schoonbroeder ziende, slaakte zij een akelige gil. "Wat wilt gij?" riep Milady. "Wij willen," zeide Athos, "Anna de Bruy, die zich daarvoor heeft genoemd gravin de la Fère, vervolgens Lady de Winter, baronesse de Sheffield." "Dat ben ik," stamelde zij met stijgende verwondering. "Wat wilt gij?" "Wij willen u oordelen naar uw misdaden," zeide Athos. "Gij hebt het recht u te verdedigen. Rechtvaardig u, zo gij kunt. Meneer D'Artagnan, gij zijt het, die het eerst als beschuldiger zult optreden." D'Artagnan trad naar voren. "Voor God en voor de mensen," zeide hij, "beschuldig ik die vrouw, Constance Bonacieux, die gisteravond is overleden, te hebben vergiftigd." Hij wendde zich tot Porthos en Aramis. "Wij bevestigen het," zeide Epergne, beide musketeers. D'Artagnan vervolgde. "Voor God en voor de mensen beschuldig ik die vrouw mijzelf te hebben willen vergiftigen door wijn die ze mij van Villeroy had gezonden met een valse brief, alsof die wijn van mijn vrienden kwam. God heeft mij gered, doch een man, Brismont genaamd, is in mijn plaats gestorven." "Wij bevestigen," zeiden wederom tegelijkertijd Porthos en Aramis. "Voor God en voor de mensen," ging D'Artagnan opnieuw voort, "beschuldig ik die vrouw mij tot het vermoorden van de graaf de Wardes te hebben aangezet, en daar er niemand is om de waarheid van deze beschuldiging te bevestigen, bevestig ik die. Ik heb gezegd." En D'Artagnan begaf zich met Porthos en Aramis naar de andere zijde der kamer. "Aan u, my lord," zeide Athos. De baron naderde nu op zijn beurt. "Voor God en voor de mensen," zeide hij, "beschuldig ik die vrouw, de hertog van Buckingham, te hebben doen vermoorden." "De hertog van Buckingham vermoord?" riepen uit één mond al de omstanders. "Ja," zeide de baron, "vermoord. Volgens het bericht in uw aan mij geschreven brief vervat, had ik deze vrouw laten aanhouden en haar in bewaring aan een trouwe dienaar gegeven. Ze heeft hem de dolk in handen gesteld en hem de hertog doen vermoorden. Misschien boet Felton reeds op dit ogenblik met zijn hoofd de misdaad deze helse furie." Een siddering doorliep de rechters bij de openbaring deze nog onbekende misdaden. "Dat is niet alles," hernam Lord de Winter. "Mijn broeder, die u tot zijn erfgenaam had gemaakt, is binnen de tijd van 3 uur aan een ziekte gestorven, welke op het ganse lichaam zwarte vlekken achterliet. Waaraan is mijn broeder gestorven, zuster?" "Afgrijselijk," riepen Porthos en Aramis. "Moordenaresse van Buckingham. Moordenaresse van Felton. Moordenaresse mijns broers. Ik eis wraak tegen u en verklaar dat, indien men mij die niet geeft, ik die zal nemen. En Lord de Winter rangschikte zich naast D'Artagnan, de plaats inruimende voor een andere beschuldiger. Milady liet het hoofd in haar beide handen zinken en trachtte haar door een dodelijke benauwdheid verwarde denkbeelden te verzamelen. Op mijn beurt, zeide Athos bevende, gelijk de leeuw bij het zien van een slang, ik huwde die jonge vrouw toen zij nog meisje was. Ik huwde haar tegen de wil van mijn gehele familie. Ik schonk haar mijn bezittingen, mijn naam. Doch op zekere dag bespeurde ik dat die vrouw gebrandmerkt was. Op haar linkerschouder stond een lelie ingedrukt. O, zeide Milady opstaande, ik tacht u de rechtbank aan te wijzen die over mij die onterende straf heeft uitgesproken. Ik tacht u hem te vinden, die dezelfde heeft uitgevoerd. Stil, sprak een stem, aan mij behoort het hierop te antwoorden. En de man met de rode mantel naderde op zijn beurt. Wie is die man? Wie is die man? Riep Milady, van angst stikkende en met losrakende haren, die de ontzetting op haar lijkkleurig hoofd te bergen rezen, als leefde ze. Alle ogen vestigden zich op die man, want voor allen, behalve voor Athos, was hij onbekend. Maar ook Athos beschouwde hem met evenveel verbazing als de anderen, want hij wist niet op welke wijze hij betrokken was in dat vreselijke drama, dat thans de ontknoping naderde. Na Milady met langzame, plechtige schreden genaderd te zijn, derwijze dat alleen de tafel hem van haar scheidde, nam de onbekende zijn masker af. Milady beschouwde enige ogenblikken met klimmende angst tot bleke gelaat, omringd van zwart hoofdhaar en zwarte baard, en welks enige uitdrukking een ijskoude onbewegelijkheid vertoonde. Vervolgens, tot tegen de muur achteruit deinzende, riep zij eensklaps, O, nee, nee, dat is een helse verschijning. Hij is het niet. Red mij, riep zij met een holle stem, zich tegen de muur dringende, alsof zij met haar handen zich door een doorgang had willen banen. Maar wie zijt gij toch, riepen al de getuigen op dit toneel. Vraagt het aan die vrouw, antwoordde de roodmantel, want gij ziet wel dat zij mij heeft herkend. De beu van Rijssel, de beu van Rijssel, riep Milady, ten prooi aan een krankzinnige vrees, zich met haar handen aan de muur vasthoudende om niet te vallen. Allen weken terzijde en de man met de rode mantel bleef alleen in het midden der kamer staan. Ach, genade, vergiffenis, riep de rampzalige op de knieën vallende. De onbekende wachtte totdat er stilte heerste. Ik zeide het u wel, dat zij mij herkend had, hernam hij. Ja, ik ben de scherprechter der stad Rijssel, en zie hier mijn verhaal. Alle ogen waren op deze man gevestigd, naar wiens woorden men met een angstige spanning wachtte. Die jonge vrouw was vroeger, toen ze nog een meisje was, even schoon als thans. Ze was non in het Benedictijnerklooster te Templemar. Een jong priester met een eenvoudig en gelovig hart bediende de kerk van dat klooster. Zij ondernam hem te verleiden, en het gelukte haar. Ze zou een heilige hebben verleid. Beide geloften waren heilig, onherroepelijk, en hun gemeenschap kon van geen lange duur zijn, zonder beide in het verderf te storten. Ze haalde hem over om het land te verlaten, om samen te vluchten, om een ander gedeelte van Frankrijk te bereiken, waar zij gerust konden wonen, omdat ze daar onbekend zouden zijn. Hiertoe was geld nodig, en de een nog de ander had het. De priester stal de gewijde vazen, verkocht ze, doch op het ogenblik van hun vertrek werden beide in hechtenis genomen. 8 dagen later had zij de zoon des cipiers verleid en was gevlucht. De jonge priester werd tot 10 jaren dwangarbeid en het brandmerk veroordeeld. Ik was de scherprechter der stad Rijssel, zoals gij van die vrouw hebt gehoord. Ik was verplicht de schuldige te brandmerken, en de schuldige, mijn heren, was mijn broeder. Ik zwoer toen dat de vrouw die hem ten verderve had gebracht, die meer was dan zijn medeplichtige, daar ze hem tot de misdaad had aangezet, tenminste zijn straf zou delen. Ik was ten halve zeker van de plaats waar zij zich verborgen hield. Ik begaf mij op weg om haar te zoeken, vond haar, knevelde haar en drukte haar hetzelfde brandwerk op de rug als mijn broeder. de dag na mijn terugkomst te Rijssel, gelukte het mijn broeder op zijn beurt te ontvluchten. Men beschuldigde mij van medeplichtigheid en men veroordeelde mij zo lang in zijn plaats gevangen te blijven, totdat hij zich zou komen gevangen geven. Mijn arme broeder wist niets van dat vonnis en had zich wederom met de vrouw verenigd, met welke hij naar Berry vluchtte, waar hij een kleine pastorie verkreeg. Die vrouw gaf zich voor zijn zuster uit. De heer van het landgoed, waar de kerk des pastoors was gelegen, zag die vermeende zuster en werd op haar verliefd, en derwijze verliefd, dat hij haar ten huwelijk vroeg. Toen verliet zij degene, die zij in het verderf had gestort, voor hem, die zij er nog in moest storten, en zij werd gravin de La Fère. Allen richtten hun blik op Athos, wiens ware naam het was, en die door een hoofdknik te kennen gaf, dat al hetgeen de scherprechter zeide, waar was. Toen, hernam hij, zinneloos, wanhopig, besloten zich van het leven te beroven, dat zij van alles van eer en geluk had beroofd, keerde mijn ongelukkige broeder naar Rijssel terug, en daar, het vonnis vernemende, dat mij in zijn plaats strafte, gaf hij zich gevangen, en hing zich diezelfde avond aan de tralies van zijn kerker op. Trouwens, ik ben hun recht verschuldigd. Zij, die mij veroordeeld hadden, hielden hun woord. Nauwelijks was de echtheid van het lijk bewezen, of men gaf mij mijn vrijheid weder. Zie daar de misdaad waarvan ik haar beschuldig. Zie daar de reden waarom ik haar heb gebrandmerkt. Meneer D'Artagnan, vroeg Athos, welke straf eist gij tegen die vrouw? De doodstraf, antwoordde D'Artagnan. Mylord de Winter, vervolgde Athos, welke straf eist gij tegen die vrouw? De doodstraf, antwoordde Lord de Winter. Mijne heren Porthos en Aramis, zeide Athos, gij die haar rechters zijt, welk is het vonnis dat gij over die vrouw zult uitspreken? Het doodvonnis, antwoordde met gesmoorde stem de twee musketiers. Milady gilde op een vreselijke wijze en naderde enige schreden haar rechters op haar knieën kruipende. Athos strekte de hand naar haar uit. Anna de Bruin, gravin de La Fère, Milady de Winter, zeide hij, uw misdaden hebben het geduld der mensen op aarde en dat van God in de hemel ten einde gebracht. Indien gij het een of ander gebed kent, zeg het dan, want gij zijt veroordeeld en gij zult sterven. Op die woorden, die niet de minste hoop overlieten, stond Milady overeind en wilde spreken, maar ze kon geen geluid voortbrengen. Zij voelde dat een machtige en onverzoenlijke hand haar, als het ware, het bij het hoofd haar greep en haar even onweerstaanbaar voortsleepte als het noodlot de mens. Zij trachtte dan ook niet de minste weerstand te beproeven en verliet op een daartoe door Athos gegeven teken de hut. Lord de Winter, D'Artagnan, Athos, Porthos en Aramis traden achter haar voort. De knechts volgden hun meesters en de kamer bleef eenzaam met haar ingetrapte venster, haar opene deur en de walmende lamp die treurig op de tafel brandde. Einde van hoofdstuk 34.